وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بندرا بشكل يبتدى الله يجول لنا صلى الله عليه وسلم إذن جت الله إذن بلدني الله إذن جمسنا إذن ناقي الله يعف بكتو جمن والسورة أيباج من إذن ناقي يرمي عليك سل يوانا نلال صلى الله عليه وسلم ونجم بقال لما خوي السحابة تابعين إذن دي بي لما بي مؤجرها يوم القيامة النبي جويان نصم فدر حالا مكو سمو يوتنا يمبي سمو وادا خداب ويان غندي بوري غون جدك إن حالا فوق دفتر الله دفتر الله نتاكو غوانا جدا كو اندير دونغارترين jangen deftere Allah de jewen ko woni hen jew kala bindul kala gonnam ko gande kewde gonni hen nafoje kewde tanke deftere Allah de wirsi damande wada ma caggal hankadi himbe kilni mabbidaje sirkuji gonnam berato tan ko majjude annabi ju gande kala ko ina hale ko deftere Allah de uri wonde ko gande annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala pewal lawul karina fi lawul karina fi lawol cerno kayna fi annabi ju wana non de wi kharal hadi hadi muhammad kala buru modjude pewal lawol kay kon annabi ju wonno e mun ko no annabi ju wadiri wiri ni dum buru fewde yewon dineji men di sen tawi hen hunde annabi ju wadani ko fuddita dento den annabi ju meeda fuddude hala sona o hali ka do halo rentina gede kessitinaade o ngande hunde fo buru wonde warode ko adda e dine taw jaaka hen irta hen irla hen hanka tojiaga hen dum don wiyete bida bida foko majjere majjere faani joomun ko jangul ele nyaagi joomiraado subhanahu wa ta'ala modjere duudo lewru yo Allah rokku en kala ko puddi en hen bangal de men Allah korkaaje juulde ko waawi wonde fo zikruuje sadakuuje yo Allah jabanen ko pergitiden kadi ngofden hen juumden hen torompilden hen yo Allah hebbitu men yo Allah yaafu en joomiraado ya ayyuhal ladina amanu ehmon gondin be Allah إذا قمتم صنغميم إلى الصلاة فأود جلد فاغسلوا وجوهكم لوت جاسمون يوكو هنداني كويت سلق كويت آية كال سلق يدر قرآن كو دو الله فرلين يمب صنغميم فأود جلد يو تلق نغمي دم ففن أها أدم بيكو نون يمب نغمي فأود جلد فف ما جو مرادو كو جو مجر تاوي جلد ما تاوي سلق ما تجاني أدوان دا سلق إنوان جلد سلق kono kayne waktu yene fu ummade juula kay ko majjere mawnde jeya ni neddo no ay salligaade kade do sallige mun non dum ko annore do annore basi fu ala hen e joomiraado limtani men do ko wiyete sallige ko o halani men do hakki gede nay ni be mbide fayla sallige ko ha jeedidi limtobe be aha ina waawi yottu yoton no waawi ni hay bura don dum hankadi ko andube bulno tobe ganda textuji jippinaade qur'aano o ko ben jaltinta den hunde الذي إذا قمتم إلى الصلاة سنقومي ما فاود جلده فاغسلوا لوت وجوهكم جاسم وأيديكم يجود من إلى المرافق هاي التو مرفق يجي سيام مرافق دوانا كو تو غورتا دانكو دوانا وقبن بيا فولون تنور كو تو غورتا يكو دوانا بيتا المرافق نغاندان نغاللون يال غنغال ها سكر جنغو ماتو أنا نغال تو غورتا دانكو دوانا بيتا مرفق ناني joomiraado holli do juudude yo loote haatun in enen de seden challego puddorden go soodaade aha dum haala mun ari koy hadiseeje e dum haala mun woni ko hadiseeje de ngeda jaa koy sunnaaje der juulde me farillaaji di gay lootan jungugo haa yotto polong tongru maado juude didde fof puddortoda ko nyaamu dewna hen nanango allahi wamsahu bi ruusikum maske ko e monde dum woni momme ko e de anani wa arjulakum e koyde mon kadi lotan dum idal kaaba en ha yotto kulbuli mondi ayo ndeka koyde ne anda de don kadi ganda hore ne kanyum maskete momme e kon hore koyde de non lotete e sanane da maske koyde ma yota koy der khuffeje de goni wala arjugi susitaji tekkudi anani no en koyde ma de tawede laabi e kon wiide tan saldi kay ganda koyde de maskete e wala nyaagi Allah yo Allah faabu dum kam yaadata e hadiseji jogi den de كنا عثمان رضي الله عنه في البخاري در صحيح مسلم فوف ده حال سلغي النبي جند ده واري كويدو وي لوت كويدو ده لابي تاتي كويدو لوتا حالا النبي جمي دي ويل للعقاب من توب توب تو دي جند سلغي مون nani woli wode ni teppe gornam de memani ndiyam e won sahaba kadi julnodo walla salligino taw fatere wotere nay koyngal he memani ndiyam wiya ko yo ruttito salligo nani o ruttito hen ha joni o rutto e julde e jomiraru subhanahu wa ta'ala yum sahubi ruusikum e koyde kay yo de maski dum woni de momi wa arjulakum koyde ko koyde de kanyum adfite ko no ganda wujju ha kum to e wonno yeso ngo lota dum non arjulakum e ko en da kanyum ne lotete won jangirobe non wa arjulikum pour na entinde juude de ande koyde de hore ne kono de gandi buri jogade sembe enen hala men ganda e bangal ganda ko buri lollude e bangal ha joni janginaaji ko wiide wa arjulakum ilal ka'bayn ko dum de annabi yo janganiri sahaba makko ridwanullahi alayhim ajma'in e ko ni pamir tan ko yuute de do gede e yo ndaka farillaaji julde do walla farillaaji salligo do e odo aya kodi nay al farilla goddo andube limtata don ko sada nata kala gollal ya anniyo annabi ji innamal a'malu binniyat sana dum sa nata dir ma muti ya suppiti in terde ma salligi de fo lawji nande dan e dimi ndiyam kono eske dum don firti ganda salli ala ko anniya jorda salligo da ganda bada salligi ma e sanga sada anniyo man ko talligo to lutiram mi dedo gede ko Allah yamiridi so mbeda wada dedo gede yani bangal so mbeda juula yom bamdi walla won gede nan ton kan ni wiya ya lab sada wonde majje ko ada janga ko en adjetta musaf kamil qur'an en walla da wango en ana dero gede fo no yanta hen kadi jomira no wiri yam gummu se gummi ma fewde julde en challi ko ni dedo ne kado jini laban de men Allah kewdo hado jini ko laban du wadi anniya o aw ko hen jeya woni joy e joni non so wiyama yiggude nde kañum e rekkodirde nde e ɗum ɗon jomiraɗo haali salligo o fo rekkodiri guel ɗo wawte guel ɗo rewa guel ɗo rewa hen e so wiyama husulune banggal luga arab so wiyama looto hunde en firtuga waɗani hen junggo ma kay tirka jigga ɗum woni a looti sa suwi ɗo junggo ma walla koyngal ma e nder wendu ndiyam ɗum ka firtani a salligi a waɗan no wiyani ya ɗum woni ganduɗa ɗum wiyani wonani lootongal ɗum noon fasilu o ko ɗum addi weede dalko o e fawru o awa fuu ma yanta hen bandiraɓe e jomiraɗo holliɗo gonam julɗo so gummima ina juula yo salligue salligue no saria wirindani e salligue o jomiraɗo haali hen haala lodde jeese ɗe ina anda hen lo yeeso ngo annabijo wino so gummima e ɗoyɗi men hayen loot juuɗe men ɗe kadi eɗen gandi yeeso ngo wufƴade sorɓinade fo woni koye yeeso he anani ɗum woni caggal mum puɗɗoɗen junggo ñaama ngo rewan junggo nanogo eyi ko noon koyeɗe masque anani maskugol gotol ina yona anani koyɗe ɗe loote ɗum woni oɗo aayi arjula o aɗa fete koye ha joni ganduɗa juuɗe yeeso he eyi ko hondani jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi wa in kuntum junuban tawi noon kon wonduɓe e janaba fatahharu lootuɗe eyi gonduɗo e janaba kañum loototo terɗe mum foof sona so heɓani ndiyam ɗumnema ar yeeso allah wi tawi ko janaba gonɗon lootuɗe ha laaɓon ceer haade mon nadde julde he wa in kuntum marda tawi kon ñawɓe awa ala safarin walla kon dawɓe koye ɗangal gonɗon aw jaa ahadun walla goto addi e mun ko wiyete yaltoygol minal ghaide walla taroygol aw la massumun nisaa walla on memodiri e rewɓe allah wi falam tajidu on dañani ma an ndiyam fata yamma mum panditoɗe saidan leydi tayiban laaɓdi yo tamoɗe e leydi laaɓdi leydi laaɓdi ko hen tamete allah yi famsahu bi wujuhikum ɗum woni sa waɗi juuɗe ma ɗe e leydi he moma momiri ɗum jeese moon wawidi kum e juuɗe moon min hu ha joni e leydi he allah wi ma yuridullahu liyajala alaykum min haraj allah muyirani yen calligu en yen tamo en yen looto en fo haw ɓilla men ɗi ala walakin yuridu liyutahirakum allah yiɗi ko laɓɓinde moon wannan ko beela ma on laaɓ yo dine l' islam won dine laaɓan eyyi ko famɗi fo juulɗo no foti salliguito e nder ñalawma allah goto andi anani nde calliguiɗa fo a waɗi laaɓal hande ɓe ne mbiya ɗo rafino wuudi mbatti soɗade jeeɗo arti fo yo sooɗo enen gen sooɗo tonoɓe diine men janguini men oɗo aaya hande ko telli duuɓi ujunere e temedde pawɗi jomiraɗo wi kala ne gummiɗen fewde julde yen calligu anani saɗa juula ganda kala ne taƴere ɗen yen calligu sa taƴirama ani sa ummima aɗa juula sellata juulira noon taɗa wonde taƴre he ana ɗum ndeko holli kadi ko yen calligu allah wi ɗeɗo gueɗo waɗiri ko beele ma neema makko timme dow men melma en mantan jomiraɗo subhanahu wa ta'ala allah yi wadkuru nicmatallahi alaykum e ciftore kadi moƴƴereji allah e dow moon nelde ɓeɗo nelaɓe rokkere ɗeɗo defte eɗen jangguine ɗeɗo ganduɗa sariyaji jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e ciftore nden hunde anani wa mithaqahu alladhi wasaqakum bihi e kañum ka joni ɗiɗo aadiji go nebɗi gaarodirɗen Allah wonno go nam sa nangi diine o kono ni ganduɗa waɗi bay a hankadi naate diine he ɗum won ciftore kon aadodirɓe Allah kon aadodirɓe nelaɗo Allah en gaadodiri e Allah rewde Allah en gaadodiri e ɗoftaade nelaɗo makko anani joomiraɗo wi ciftore hono ɗeɗo gueɗe notan ɗon ko Allah wi ko anani id qultum tumana mbiyaton sami'ina minnani wa atana min nangi ndeɓe gaari go nam ɓe mbi annabijo bayatu ridwan annabijo ko haalni fo mbi minnani min nangi mbasan waadino yahudi ankoɓe winoɓe sami'ina wa asayna minnani kono min nangani joomiraɗo wi onon o moƴƴini konngol tinni kadi moƴƴi noon golle ɗe ɓayro mbi sami'na wa atana wattaqullaha kule allah innallaha allah alim kanko woni ganduɗo bisati suduri ko wone nder becce ɗum woni ɓerɗe cuumi eyi ko allah andi ko wone ɓerde neɗɗo neɗɗo goɗɗo wawa sellude ganduɗa ko wone ɓerde neɗɗo nden kay on koddata allah wi ya ayuha alladina amanu ehe mo gowɗinɓe allah kunu qawwamina goni kon foccaniɓe daraniɓe lillahi allah e dow gonga he adani suhada ganduɗa seeduri bil qisse nunɗal ceedanoɗe allah ceeruɗi nunɗal gonga e yaadilgol allah yi wala yajrimannakum woto wurtu moon chanaanu qawmin anje yimɓe batte tan kaari mi yiɗa ɗum tan mi haala makko boni ala l'islam jaɓata nden hunde batte gañguma e makko woto wurtuma ala allah taadilunde on nunɗata tawi a namnama walla aɗa wiye ha joni ya haal e banggal saria wiyama ya seedo e makko haal gonga o woti ɓayri mi ganduɗa min kawarani tan kay mi haala makko ko boni allah wi ala de ijlu nunɗe jaadile akrabu eyi ɗum ɓuuri ɓattitin ɗum ɓuuri ɓattinde ganduɗa littaqwa e kulol allah wattaqullaha kule allah gande inna allaha allah jomiraɗo subhanahu wa taala khabirun ganduɗa ko kumpiɗono bima tamaluna ko golɗa toon allah yi wa'ada allahu alladina amanu wa amilu salihat allah yi fodani ganduɗa ɓen gowɗinɓe allah golli golleji moƴƴi lahum wajni e magfiratun ko wiyete ha joni yafuya o ajruna jobde azimun mawde والذين كفروا وكذبوا بآياتنا تيكو بأنن هيفرد من جد آياج أمن اللي أولئك بأنن أصحاب الجحيم يم بجحيم اللي يا أيها الذين آمنوا إيه من قوم دين بالله اذكروا نعمة الله عليكم تفتري مؤجريج الله دوما إذ هم قوم أن يبصدوا إليكم أيديهم ليم بقوانم جيها كم يرتل جود من أنفعوا ديمون konnam saaha fo anɓe allah ɓe anɓe l'islam anɓe julɗeɓe ƴewan gonnam warde julɓe darata ko ilmindeɓe kono ko allah haɗata gonna fakaffaidehum anku anani allah surjuɗe mabɓe ganduɗa yettade mum daw projet ji bonɗi gonnam e guure men he e leyɗele men he saaha fo ɓe gaddanko ina wara men mais ko allah surata ko allah haɗata hayko watte joni ko yimɓe hewɓe nana kowli yimɓe fo yo nattu woto jaltu allah andi komi jiiɗi fewnude kadi hay jamma hay goto suusa jaltude nani oɗo saaha go neɓe ɗan gandi gueɗe kewɗe gone waɗede less yimɓe pamata noon ɗum ɗo gueɗe ɗum ɗo fo wonko waɗirte hande gonnam enen fo ɓe jiiɗi ko nanguirde men goto goto fawade hankkadi satellite aji mabɓe appareil ji mabɓe bonɗi ɓe jogui hankkadi eɓe jiiɗi ko jukde men ha ɓeyɗoɗen hedje juuɗe mabɓe he hankkadi moɓe jiiɗi wadde ko boni foof taw ko noon mais allah wi jetti allah ko allah surataɓe fa kaffa aidehum ankum wattaqullaha kule allah wa alallahi allah fale tawakkale yo wakkilo almuminuna gonɗinɓe allah yo bakkilo e allah nangga e allah mbasa hulde mbasa fayde ganda aduna o ko allah jeeyi aduna o jomiraɗo subhanahu wa taala kañum dirista aduna o ɗum waɗi yahudiyankoɓe meeɗi wadde ganduɗa palannoɓe mbardi annabijo anani ɓe neeli yo ar hankkadi bertanimo nokku ha fewi e ndeka sagataɓe nan ha dow ɗo hani joɗaɗo ɗo dow mum kaƴiri moltanadina juuɗe mabɓe so joɗima ha fewniti tan birguine kaƴiri ndi e dow makko tan yana e makko o maaya mais jomiraɗo haalani ɗum annabijo sallallahu alayhi wa sallam gonam annabijo wasi yaade toon kisa annabijo rutti wasi joɗodade e mabɓe ari ha ɓaɗi tan ruttiti anani jomiraɗo subhanahu wa taala kañum suuri juuɗe ɓeɗo kono koɓe fewjoɓe tan annabijo ɓe posni hay ñamde ɓe namni hol ñamde fof ko annabijo ɓuuri yidde dammuhol ɓe mbaɗi en posone ɓe dokkimo fo ɓe mbaɗi jomiraɗo subhanahu wa taala julɓe yo bakkilo e allah wa alallahi fala tawakkalil muminun enenne hande ɓeɗo ko wiyete gonnam hande leɗɗe men e hundeji men fof koye juuɗe mabɓe yiwata ko ñamaten eko jaraten foof nani hande gonnam nattino hankkini jeeha ndema gesel ma coña mbaɗa e karkata ma aɗa ñamiri seeɗa ala hankkadi yimɓe fof hankkadi gaami goto fof acci gan tawagal mum yimɓe fof hankkadi ɓe punti ɗumen jawɗelaɗ ɗum ɓe fof ɓe jogui eɓe nemi hankadi ɓe jiɗi ko yo garaɓe naggaɓen enen fof mbasen wurden gurdannoɗen ni mbasen waajo no mbanuɗen dani mbayannoɓe mbayni ɗum woni ñande ɓe jiɗi marɓude men fof tawa tiiɗata kono Allah yi mbakkilɗo e jomiraɗo subhanahu wa taala ko Allah renata. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنه أنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الذي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا الذي ولقد أخذ الله ألا ننجي ميثاق بني إسرائيل دون كوالا جتين تناد ينقل له لنجلون يهودي ينقوب يقول قدرين أدو تفسير أن جنغاني نلو مغوت أن كالاني هالا بنيجي يهودي ينقوب يفرت قول مبي آدي جهكون مبي الله e tiiɗgol maɓɓe ko e jogaade peeje bonɗe noɓe pewdirani annabaaɓe Allah e nelaaɓe Allah e moƴƴuɓe Allah e mbari hay nelaaɓe Allah woɓɓe joomiraaɗo haali bone ngol ɗo leñol ko haawni hen kamɓe ndeer population mondial ɓe ɓurata 15 million kono so a ƴeewi bonande aduna fof hannde kala ko wiyete munazamat sirria ONG ji sécurit ji ngannduɗaa pelle less fof kamɓe ngoni heen gonnam hannde ɓe keewaani ɓe mbaawa laamade aduna par doole kono peeje bonɗe kay e firtude aadiji e janfa ɗum waɗi oɗo aaya ko ɗum haalanta men haa jooni Allah wi haalde yahudiyankooɓe aadondiri e maɓɓe aadiji tekkuɗi kono ɓe pirtiɗi anani gonno ɓe pirti aadiji ɗum firti julɓe ndentuɗi hotoon mbay no ɓe mbayni Allah wi wabaasna minhum usnay achara naqiba anani min nele e maɓɓe ngannduɗa ko wiyete nuqa baawo en sappo e ɗiɗo wa qala allahu inni maakum joomiraaɗo subhanahu wa taala gonnam kanko en nabi Musa kanko suɓino nuqabaw en ɓe ko wiyete ha joni yimɓe suɓaɓe e nder rendo yimɓe suɓaɓe honoon hannde débité ji cuɓirte dani hanki nden ko moƴƴuɓe cuɓiteno gardine leydi hannde noon ko annabijo haali ko yettima zamanu gonɗen o ko tawi wonti ko jasɓe mo gardoto yimɓe malonete en wujjoɓe fenoɓe waɗoɓe ko boni foof won zamanu hande jottiden hande ni wonde politicien ni na hersini wonno gonda ko woni hen ko woni hen ko nani hanki ko yimbe horebe mujjibe jikkuji be jamfata gujjeta penata kanyum en gardoto gonnam kala hala leedi anani beeron gonnam be kambe sappoidi neddo suba Allah yi wa qala Allah inni ma'akum jumirar subhanahu wa ta'ala wi meda wondire mon kayla in aqamtu salata la in aqamtum as-salata tawi on darni julele mon ay hande hol ensemble tan to miside woné der mun taw so waktu yoneden jula hen ala jeten kay ko be nyalla jodaade gila subaka ha futuro yon hay goto mabbe ummaki do jodi non saka salligo yo jula kam sona Allah ku faabi gotel gotel Allah yi wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtum as-salata wa ataytum az-zakata on dokki labal jawdele yow Allah yuha ko wadata sababu wuro deede leedi feewa ko simbe darni julle simbe julata kay ben kay gonta hebde jam jomiraadu yimbe de wondire mon son darni julle on dokki labal jawdele woni on jakki wa amantum bi rusuli on gongdini ne labambe wa azartumuhum on ballibe do wonon jingani diine on wa aqradtumullaha on yamli alla qardan hasanan nyamade mojjere dum woni jawdele monde mbadiron ndeppiso don jawdele laabi mojjere jomiraara subhanahu wa ta'ala wiso be mbadi ndani dum kay ma yaabo bakatuji be jananta mundi allahi law kaffiranna ankum man mumtu gamun mam yaafu siyaatukum bundi mon onani allahi wala udkhilannakum maminan on jannatin aljannati tajri ina doga min tahtiha ilas majjalan haru chali faman kafara ba'da dhalika minkum kalamun jiddudu ganda cagalde aado ndire Allah yiddi wonti kefero faqar dalla on de majji sawa sabila wal pochingol majrimu o wemi o fuuri Allah wi dido aadi joni ko haldno e yahudi yanko je dido aadi ji kay eden gandi kay wana hunde fakinde wala tindede neddo wawa wadde la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtum Allah qardan hasana edo kidi ji Allah so mbadi tan gasi kal ko mbayande gofi mawya fo nan nabe aljanna rokkabe mojjere kono Allah fa bima naqdihim misaqum asaw turtugol mabbe kolaaji de Allah wi la'annahum ganna min kuduri be den hunde nani woni sababu be kuda gorannam Allah min kudibe wa ja'alna min badi qulubuhum berde mabbe de Allah wi qasiyatan den jor du won neddo fu be do buri yorde berde Allah yi beedo ko berde mabbe nan jori nan bi kosgorna be njurumata ko wete njuruma laaye mabbe hay bat Allah yi beedo nyande be bawti mon yadhar in yadharu alaykum yarjumukum gonna be bara mon barki monki yani l'islam jogi pouvoir do leede hay me foke bi jam kambe yahuda e nasara gure mabbe be gaccida diina mabbe hay goda forsita ki woppu diina mum bi cinglino kulde mabbe be dewi gallaade burgal mabbe mbadi go weli be fof nani jomiraara subhanahu wa ta'ala bi julbe gaccebe hay goto forsetaake yo woppu diina mun aray o do diina woto kabe de sona kabido mon kambe ummaade na kabe julbe de ko dum addi jihad o ngadi kambe tawoy annabiijo ha madina nani annabiijo dogi yalti hucci ha madina kiloji temedde be gabbi momo ton ni ardi jihad o ko ni ardi nani jomiraadu yi beedo nyande be baawi mon mojjaani ngadi ko be njurmota ko eden gandi Touba gila fewni han kadi do bombuji so bombay leedele julbe sen jigonam ko wada Iraq en ko wada ha joni Syria en ko watte Palestine ko nani bomboji goddi ko wada interdit kala hunde wadande interdit kaborgal bongal badangal interdit kambe mbadum utiliser do gonam leedele julbe wonam ko Allah gonam ha joni awarini l'islam sonarum tanobe mumti dum gasiko boy dum wona programme muji mabbe Allah ja'alna qulubahum qasiyan bad bar mabbe dina njuri kos njurum ala hen gonam yuharrifuna al-kalima amma wadi'i eben pir eben go eben gonya kongudi ga pala suuji mun en du won deftere Allah rukkunobe de be tusi hen gede de melani be de be ngittidi hono hande sariyaaji tuube ko be garuji no jidi tosande men qur'an o ay jihad de yo mumti anani do yo itti dum do hawrata e convention international non be biyat gila be kebi doole dow leydi he njuddini conseil securite nations unies hankade aduna fo e mbima heede caggal nde ɗo hunde forsi so ɗum ala kamɓe jogi jawdi kamɓe janginde kamɓe jogi sante jogi fof kala caliɗo ɓe ndewna ɗum taw rewnude fof hay joni ko jeeheden ko koye peeje mabɓe bonɗe gonɗe less cakkaɗe less ko wiyata hay goto to yalto hannde ko fof ko ɗum won toon Allah yi wa nasu hadan mimma dukkiru bih ɓe gaccigal kewgal komin kalori komin mbajorinoɓe ko ɗum won deftere nde ɓe dokkano nde ɓe goppi hen ko heewi ɓe ganduɗa ɓe tusi hen ko heewi اللي ولا تزال سارة تطلع أرجل عن محمد على خائنة منهم جنفاج مبدي سعفودا ينكتن دائن اللي يكوني دي بيض وما يبمجان إلا قيلا من مسناتا سيادا فافو عنهم يافو بيتا واصفح ممت إن الله ألا يحب المحسنين وميدي جاب الله مجنا بجود بياكو ينبات مجر أن إنسان عدم كم بيض وغي بنغالا آدي بنغالا حاجون هود مجر فكو جنفتا بيجوغي ajoni gornam ko jamfaaji be cakkani aduno kala de do gel dido muhumaaji andu won jamfa bondo sakka allah andi ko be jogori addude kadi yo allah dandu en faabo en allah yo min alladheena qalu inna nasara joni ayi yahudi an ko be benni joni ayi nasara en ngari e ben ko wiyete ko hudo jasi ha allah yo min alladheena ben kadi ganduda wiinobe kanyum en ko nasara en ben min nangodino be aadiji kewdi anani kammene purti adiji mabbe allah yu ana akhadna min nangi misa qawm kolaaji mabbe anani ben go nambe ganda purti kolaaji de fa nasube ngacci hazan gedal mangal bimma zukiru bi ko be majorano ko kambe ni deftere mabbe de hande yo allah fa de yarate hande ko defte nay ay wotere nandane wonnde mi injil isa o kam majiri hangade heddi do injil matta e injil paul e on julluga luga injil mo amiyata yohanna an kadi purame asmani ta asentesema deftere mabbe dewi purtini gonnamde majjiribe ni allahi fa aghrayna min ganda min gurti baynahum hakuna mabbe al adawa gany wal baghda e ganyondiral e tikkere tan be pamodirta sayibe cikabe kawri kon eglise chrétien be dineji mabbe di mbari kon funnange hirnage ni be do ganda ko evangelique en be do ko ganda ko orthodoxe en be do ganda ko chrétien be ko protestant en bonu jisana hi sahibi cikrawana dina goto wala deftere wotere wala ennabi goto goto fu ngandana jogi ton miijo wongo ko jiidane goddo julde mabbe nandani korka mabbe nandani dewe mabbe allah hay batti hay gotil nandane gon allah yi kanyum wadiri ndani hanani ila yamin hanyana daranga be kawritta be badi hunde fu hawridde be donki jeur non an kadi e anglican on english buri hewde sembe on woni mo pap mun woni italy o dum woni ganda ben wiite buru jogade sembe ko hono hay goor anda groupage mabbe no puti allah yi ko ni tan o sawfa yunabbihumullah ya majji allah hal tan mon bima kanu yasanu ko belatin abe golla golle bon jomiraru subhanahu wa ta'ala hal isaji mabbe dido allah yi o sawfa yunabbihumullah ya majji jomiraru hal tan be kambe de bima kanu yasnauna ko belatin abe golla ko e ma allah hasbube ma allah nyaawto golliji mabbe bondi dibe golli di fof anani dum woni ganda ko be lutti allah ko o timminana goor fo jobdi mum allah ya ahlal kitabi ehe mo rokabe defti dum yahuda e nasara allah wi qad ja'akum aremun de rasuluna nelaado amin yubayyinu lakum um finnina mun kaseeran ko he mimma kuntum tukhfuna ko don ciudanno wonno deftere mabbe de be ciudi hen gede godde wonno hawranani be be tusi hen gede godde wonno hawranani be kambe yahuda andubi yahuda e nasara no wadduni ahbar e ruhban do da annabi jay ngoldo lenyol ko non jogori wade nani annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala to be ende wono ma on dew dum jen hande andubi hebe na gandi ko woni gonga ko winde deftere allah ko e ko winde hadiseje annabi jo ko dum woni gonga ko dum woni dine kono be ciudi be pirti be mumti be sali halde dum miso be kaali dum do hawranani yimbe be welataabe dum non be kalata anani jomiraadu wi nalaado allah ari non ko ina yaltina ko be ciudno ko anani o yaafo an kasir yani gorno mo yaafo en gede keedo gan o wirta mon gede keewle ni gede goddo nan ton kadi anani de ganda goppe hen jomiraadu subhanahu wa ta'ala wi o do annabi sallallahu alaihi wasallam maw hal tam be gede jippinanode e dow mabbe tawrid ko e ayatul rajmi ganda bangal gorso desto so ganda sariya mun so nangirama fijirde walla qissatu asabu sabti yambe dum fu ko be banno dum halatano ko annabi jo hal qur'ana halifu ha gas eno be baduno e annabaaje mabbe annabaaje mabbe be kawrano e mun en nabi musa wi be kirsi e ngari e mbi hol batti hono ni way be ngari be loskiti be luggi din be sali hala makko tan ayje qur'ana garode fu haa no cyanda lagal mabbe anani jomiraru subhanahu wa ta'ala e wa haali de do gedo gornam kadi ko be banno teddungal allah wadani be fo be pirti allah gornam ha joni ganda bamti kaadir jimne mabbe anani kanko o do gornam en nabi musa de wonde mabbe de so be dumdi o seeka hayre be kebe hen diyam ko non kadi seeka ni mayo be tacci ko non kadi ha joni ganda jippinana do manna salwa dum do fo be cali hala allah be nuska be mada bamdi be mada baadi ladde anani jomiraru subhanahu wa ta'ala o do annabi jo ma haal hen gede kewde ko ina wirta mon ko kadi gede godde nan ton ma wuppu tan hayso hala kono gande tan kay aw odo muhammadu ganda ko annore nani ja'akum minallahi nurun wa kitabun daftarun binun fanj nani yahdi bihi allahu alla in fiwira de do daftar man ittaba'a ridwanahu on dewini do weli allah dewini do weli allah ma heppewal de do daftar ma allah wurtu musubul salame labi kisal labi dadal ويخرجهم ويلتنب من الظلمات أمراد نبر كيفر إلى النور فيرد النور إيمانا قال نبر كيفر فيرد النور إيمانا قال بإذن يمر ورمكو كانكو الله ويهديهم أهندو بوفيرنا إلى صراط إن فيرد الله المستقيم من بوچنغل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون الذي لقد كفر الذين يفرد بأن قالوا بينهم إن الله الذي هو المسيح كان كون عيسى Allah wi be Isa ko Allah be ko be heferebe giddan ko be heferebe ko Allah inni ribe nan hunde anani Allah wi qalu inna Allah wal masih ibn maryam laqad kafara alladhin qalu inna Allah wal masih ibn maryam ay Allah wi be ngoni heferebe ben jalte dine Allah he halde ka do hala ay Allah wi Isa ko maccudo e maccube Allah nani tagalun joomira subhanahu wa ta'ala wa yani be do nasara en wiibe isa ko allabe walla wiibe maryama ko allabe allahi qul fa man yamliku min allahi shay'a in arada an yuhlika almasiha ibn maryam allahi holfo baad bam de defense umrade lebte allah so yidi tellinde dum e do maryama e isa so allahi di halkudi isa e maryam holfo garo wodun cha lebte de Isa ko maccudo maccube Allah woni ko les yamiroore Allah woni ko les haajoni ganda haajande Allah isa al joganaki hore mun nafor wawa dunyande hore mun torla ko dum do de won ko woni gonga ko isa joganaki hore mun ngurnam joganaki hore mun maade jogaki ummital jomiraadu yisoyi di halkudi isa e yum in hol baado hadde faman yamliku min allah shay'an in arada an yuhlika al masih ibn maryam wa umma baloma fil ardi jami'an salidi halkudi wombe leedi hebe fu hol baado hadde en gandi kay isa wiyama dani hande su yama hande tambi leedi ndi ko aqdaabe en awtaade en udbuuji nane leedi he kambe tambi leedi ndi kambe curanta sadeele kambe ngaddata amuji ndaw tanale jomiraadi wi isa odo e yaay mun fo biiteedo maryam e annabaabe allah mujju fo wiyan joganaaki koy mun en nafoore ndun cantaa koy mun en tor ul inni la amliku lakum darran wala rashada annabi ju yaayo hal odo ay eden jango mo der suratul jinni to min de min joganaaki mon ko wiyete ha joni ganda torla mi wawa torlude mon mi wawa joganaade mon pewal annabi ju kay haali sinno ko kala ton ko koy jungo wonno den kay tan no gasi law anna indi ma tasayun bil qudil amru bayni wa baynak gornam jangudi defter allah de teskade wona gotu jomiraado kanko jogi torla kanko jogi nafor allah wiyete ad-dar kanko ni an-nafi' an-nur al-hadi al-badi' al-baqi dum do foko inde allah nani beedo ko maccube allah biyete gornam be joganaake koy mabbe torlaaji be mbaawa dunyande koy mabbe torla be mbaawa addande koy mabbe nafoji tawi non be mi ko bayri isa na jogi kaawis kanyum tagama alda e bam e jomiraado wi tagi ko burdum haawnaade ko tagi baba adam kanyum ala yumma ala bab o tagi jom suudu mun na jogi ganda baba kono ala yumma o tagi isa na jogi yumma ala baba o tagi yimbe be fo heddi be na jogi yimiraabe babiraabe don gandirten allah yi kanko woni bawdo hunde fof wa ala kulli shay'in wallahu ala kulli shay'in qadir allah yi wa qalat al yahud wa an nasara yafiyo be becce mun en nodditoko ko kebani ngala ko yahuda e nasara be mi kambe no allah wa yidde be ni mat on jani leydel amen de mat on jani no min bayni e bi nahnu abnaullah e mi kambe ngoni bibbe allah e mi no allah yidirta ganna yidi be ni kon bay kon ko bibbe allah ni wa ahibba'uhu ko be sihilabe allah duna ha joni ko jeetan pressaji mabbe na jaltina e mi kambe garbu occident mabbe badi developer san e mi sa jeewi gure mabbe de hono linir garade en hay papi ataw tane same lawul e mi hakkeji mabbe na deena sariyaji na ngodi anani hunde fo no yubbe mi kono sen jeewi leedel wiyetebe ko julbe be ta khallufta yaade caggal ngala ko nyaami ngala ko jari laamuji bondi jogi guru mun ina tuni bo en dara warde dum en buubi non be biyata e kono den gandi l'islam julbe be ewa ganda ko jogi ko be jogaaki den hunde eden miskinagal men e tampere men fof eden jogi imanagal eden fofti yo gonginda allah no fofti jomiraadu kala caliidu ganda diina allah o ngurna mettudam kambe leedel mabbe jodde de badaade gidirongaaji tobo e jamma nyalaama de aduna fof jaataama kambe buri waawde wartaade ko allah haali ko woni go man arda an zikri fa innal huma aishatan danka kala caliidu deftere allah ne ngurna bonnam yo aduna o faadirabe njiya gonnam be njaha be bartu kala leedele biiteede hande burde jogade neema e aduna he dem buri wawde wartade jew Japon en jewa leedele pays de Scandinavie di Suède en be do Hongrie en tawa neddo no jogi hunde fof enen ko cikkaden do ngal kambe fof be jogi jangde ko mere mere école ko mere mere santé ko mere mere hay hunde be jobata kono be donka hejji aduna he enen miskinagal men aha neddo lelo do carton daano ha wendoro taw koy do carton lilla kambe be lelodo ata suuji mabbe hunde fof na hembe don kadanaade anani jomiraadu ko be kaali ko wona gonga tan kambe heddi fof ko be goto allah yiqul falima yu'adhibukum bi dhunubikum tan bi don kon yidbe allah kon bibbe allah yi hol batte allah na nangir mon junubaji mon e ko arata e leedele heddi be dum dande arata e leedele mon he hitan fof ndiya meje na mbara mon yimbe njalo e ko wiyete ha chaali ganda ko dum doji kala ko ina heba yimbe na wara dum ina heba mon bal antum basharum mimman khalaq gacce ko yimbe tan e ganda e ko allah tagi ko hen tan jeedo yaghfiru liman yasha wa allah na yafo hen wonande mo haaji wa yu'adhibu kadi wa torla hen man yasha wonande mo haaji walillahi mulku samawati wal ard ko allah wadani laamu asmanu je leedi fof wa ma baynahuma yakun hakku leedi asman ko o ilahi ko fewde allah al masir woni janja mon allahi ya ahli alkitab ehi murakkabe defto woni yahuda e nasara bittubi do hande aduna o do ganda badi hem boneji allahi qarja'akum aremu rasuluna nelado amen yubayyinu lakum ma fiyyina namun ala fatratin do tajgul min ar-rusul nalabi nal Allah nda arande tawon sa nalabi ganda bayri arde gilay Isa anani anta qulu hatu ambida ma ja'ana min bashirin wala nadhir hodon wida den mun onyaade ko batti ganda nelado arani biltino wa arani jirtino wa arani joni kayenen faqad ja'akum aramun bashirun biltino wa nadhirun jirtino fof wallahu ala ala kulli shay'in qadir alla yipoci de dine he bayri on kebi jirtino e noddo fewde alla notan de noddango alla ndiwido don nelado anani ngande jomiraado subhanahu wa ta'ala hun fo ina wawi ina hattani وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم الذي جنتك الآن محمد تمن موسى وأن يمك إيه من بندراب أم تفتري نعمة الله مجريج الله عليكم يدوم كن الله ودن يقول لن المجر موت إذ جعل فيكم أنبياء ودمن النباب هاي يو النباب دين بني إسرائيل أن يدو سئل نبي ما يتن قد أرن هيوان ويرون درد أناني anna babbe anna be sen jeewi limta be feccere en wala ko buri hewde hen koy mabbe jaa kadi wa ja'alakum mulukan gonam wadi mun kon lambe anani anani taw gonno don ko maccu gon fir'auna nan ummina na jojjina mun wala foko wadaani mun alla saaji den hunde waklidi kabaruji gonto don lambe wa ataakum rukkimun ma lam yuti ahadan min alalamin hono ko rokkani hay goto gonnam der aduna he onno jomiraado mojje ngoldo lenyel sekani be mayo be tacci hen taw ganda gañu mabbe en ay ndar nangude be alla yamiri mayo go yondi am dama sur anani ndufri yo yalto ndufri ndi go nam ko ompom yaayi fewde alla yu ganda kartawdil azim anani do fiino sawru ndu tan ganda leedi ndi ndufri yalti be ngabbi hen be tacci koyde mabbe goto leppani anani jomiraado subhanahu wa ta'ala kadi rukki be hayre kadi subi dumdi so hayre nde fiyama tan fuccitu ndiyam yalto hen kadi alla jimna mabbe hay duule de be gonno nokku goto no wuli alla adde mabbe duule jima mabbe han kadi wanni be niwre alla tellani be kadi nyamdu wi'tande manna e salwa ko alla wadani be ko hertanani be ko ne heewi rukkibe andube anani hande be jogi andube moltanabe gila den ko wi'te hukama e andube en anani ardibe gede kewde kadi ganda fo jomiraado rukkibe den hunde anani alla wi ganda musa ko ni wi ko ni gande moddere alla wadani mon de basan umbude ya qawmi e he mon bandirabam udkhulul ardanati laydi almuqaddasa labbinani dum won yaabe nja debi giwi laydi misra debi yaabe kutbatil muqaddasito allati kataballahu lakum di allah fodani mon gonnam laydi barkindi jihe ko de hen darno ne hen dine allah dum do woni ko allah farle do mon anay ndude laydi allah ganda yamiri yo nja hen darno ton dine allah en nabi musa wi kede cagalam kon jamiru on ko badon bason tade bason salade yamirode allah joni joni Allah hurkiti mon juude fir'aun halki gaña mon taccini mon may nani kede tagalam jamon ko mimi ko nani kono kono be jabaani ya tam bedo nani Musa de halni be kaado hala balu be bi ya Musa ehe ma Musa mon jabul bungul bi inna fiha qauman jabbarin e yimbe dolnube doliyan ko be hebe dole nani leedi biida li min jaata to wa inna lan nakhula minna tataymari hatta yakhruju minha sanasa be jalti anani fa in yakhruju minha fa inna dakhilun demi minan kay so be jalti minan min jaha sona habe kay ko ane jomi jahata kabidun minan kay ko do min jodi inna ha huna qa'idun ka do halbe jabi annabi allah goran annabi allah halani bi keedi cagalam je hen tampen baden jihadi kabene beedo anani moddereji keedo habe hibirtaage non don ma dillina sababu kay sa dillini sababu allah wallum ami kambe be dillinani be gumma ke to be jodi do ni be mi be jogorani wadde non anani ennabi allah noddi be halni be dum won ko be jaabi eden gandi hakkunde yahudi an ko be no badde ennabi musa eden nyaagi allah ya allah faab qala rajulan min alladhina khafuna an'ama allahu alayhim adkhulu alayhim albab فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. جبرار سبحانه وتعالى نهار من إساج بني إسرائيل بيرو الله يبدي إني بمب إني بيالله قرن يوي بنغار بنجا بنات يا إليدي تو الله يمر يوي بنجا تو كم بيران قولو بيت بنجا عن بيشالي تن يبي من أمين ناتتا سنا ومتون بيسون جلتي جمرا دو حال من چند لاغل بيرو يهودي ينكوبي moddere Allah wadi bi ittibe juude fir'auna be gonno ko maccukon be gonti lambe hankay goto mabbe fof ina jogi jawdi ina jogi galle ina jogi gollo Allah rokki be moddere gonnam teddini be kare der ndedo yolnde der ndedo ladde tellini mabbe manne salwa jimne mabbe duule dum do fof be jidi do kawi sajidi annabi Musa jumaral subhanahu wa ta'ala rokki be hukuma annaba gal arzi gine be gede kewde kono gonnam gila be suwa yottade lawol ko mbi ko fulbe mbi ko bendata welo ko so fasino wayatani gila be suwa yottade be mbirtitan yimbe nan dewa toruji e mbi ya Musa ja'alna ilahan kama lahum aliha mbi wadan amen Allah min nako toru min jido nono be don jogori ni Musa dukri be wono kay kon majjubi inna haula mutabbaru ma hum fihi wa batilu ma kanu ya'malu kori bani adam ni di wadde shirku billahi ettudu hunde takkay Allah ويمي بدياوان منكو وانا الله دويتر أغاية الله أبغيكم إله ما دون ججتيكو الله وداني منكو ايكو هنو داني كم ببئدو أو قدوم لونكو بنجبي النبي الله حالا نبي تندي نبي اتي بيشا ديالكو ونمكو نو الله اللي يوى بنجاب نادا سور نو بيشالي ونار نيدو ليد بيشالي بيشالي حالا الله كا ونم دو ودي النبي صلى الله عليه وسلم كان ودو يمرا يوفر ونم يندو والد بدري ndaw halani sahaba e makko wonde be jidi yaade anani kanko gornam sahaba be bi minan kay min jabota ko mo hono ko yimbe Musa jabino ko yimbe Musa bi inna fiha qauman jabbarin yimbe hebe dole nan dido leydi min jaata tun wonno taw en nabi Musa subi ma mabbe worbe sappo dido yo be en jaa jeewtu yo wuro go leydi ndi no way be potata habde munen be hono be bay nde be jeebe jibe do yimbe mawbe hebe dole non awa ndebe ngartuno hewbe hen gornam kuli kalti kadi be ndubi kono on fof sona yibbi di tan diji jabri Allah kanyum en kayna pellite jabde hala en nabi Musa ka anani nono ganda de gandi mu fasirine en kali hen gede kewdo kadi de cellani ko buri hawnade gede kewdo na hale do e bongal yoga mu fasirine wonde jababira ambe ko yimbe de ko ni be ponno de temedde meteruji de tawa de gande hadiseje celludi annabi sallallahu alaihi wasallam wi alla tagi baba adama juuteni makko ko caban jeewam dira seranen ustona usso sa fof haatu ndarete den hande do dum non so be mbito goro goto ni wi'e iwaaji koy jababira en jeeno mbi'a odo iwaaji ganda koy ganda koy taniraabe baba adam no wano juudde kangu ina ya ujunnaaji diraaji en gandi kana ala kam firtima hadith annabi jo widdima kana ala ladde kadi wi'ede on iwaaji en wala khidri en nguri dum don kadi fu wana gonga anani joomira subhanahu wa ta'ala en der nasi qur'an en nabi nuhu ne fay du'aade ne wana ko rabbi la tadhar abdi min al kafirin eden gandi iwaaji o ko kafero wonno Allah wi ngandaw wi do kefere fo to heddo Allah yi ciagal mun min kalki ko wonno don fofu an jena huwa ma'ahu fil fulkil mashhun julbe heddino be ko ben dadi sanga en nabi nuh summa aghraqna ba'dul baqin anani wi yede ganda khidru ne heddi ton gilanden wala iwaaji en dedo gede fo ngona cellude tan no pamirten anani no be kaaji ta sifaaji ni kanko odo iwaaji be mi o mo wonno ton ko bibbe adama tan direct wala ko taniraabe adama o haawre yontaaji idi fu o mo heddi ganda dum don kadi ganda qodo qissa woni hen fenande anani ko joomiraado haali ko woni gonga kanko en nabi Musa go namde o haala ni be de nu won ko be calli e mbi tan ko yimbe heebe doole na tun no be jiri be en ni kay go nam tan be kuli dum en be mbi lan nadkhulaha abadan ma damu fiha bi qala rajulan min alladhina yakhafuna an am Allahu alayhim adkhulu alayhim albab kanko en nabi Musa nani ha warbe dido non be don kay gonnam bi ina kula joomiraado subhanahu wa ta'ala Allah neemi nabi wadni be mojjere gonnam doftare Allah hedde ciagal nelaado jere en nabi Musa ganda yimbe dido ganda ngari mimi nan kay min jabi ko biida ko amin kula Allah amin kula lebte Allah min jida ha joni luttudema anani do won ganda be don kanyum en jabi halde kanyum en jabi hedde ciagal en nabi Musa alayhi salam anani kanko en nabi Musa kanko ndebe Musa alayhi salam be warbe dino ngari ne kale wi udkhulu alayhimul bab jehe natire be ngiure damale fa idha dakhaltumu so nati fa innakum an ghalibun kun folobe on bawam wa allahi fatawakkalu makkilude allah in kuntum mu'minin tay kon gon in be allah wor kuleno be may mawnud ni dedo doleji dole fabion day hunde on bawa jehe tan ma allah wallum du woni godo wurde nguri ko wiete jeriko en hande ari ha en gonam goni hankadi faade batil muqaddas anani kambe be do ni wiyawi be jaa yimbe tan dido jabi heddi be fuf cali du wadi Allah adde mabbe cadel gon annabi Musa sekani be hudibe du wondi don kuddi woni ko arata e ma ngare en joni qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha kambe yahudi yankobe dutte kaadi mabbe puunda mabbe e bi minen kay min jabani ko kalda ko tanki be do ina ton fadhhab ya anta wa rabbuka do hala buni ya ane jomi jehi kabide faqatila fa kaboyde innaha huna qa'imun ko do min jodi anani nani du wadi annabi sallallahu alaihi wasallam sahaba be gonon bi min biyatama hono ko bani israil en bino Musa ko nyada annabi gonnam falti sahaba be nyada walde badir o yidi halande be gonnam wonde de kanko yidi ko hawo yede bangal walde badir de tawanon yahudo kambe annabi jindo ari madina o halde ansari en ko be ko be ballamo kay do e seraji madina he anani tanki himɓe gari ha ɗo kay kakki mo wat kono noon nde ɗo wolde waɗi ko caggal toɓe kaldunoɗo ɗum addanimo disnadeɓe nde annabijo haali yaltin disnugol mum huccine sahabaɓe muhajiri ɗen kaftigone wiide amin jantama amin balluma kono annabijo wona ɓen ƴewanno haala munen nde yano ha ɓoy saado o andi tigo wi annabijo elle haala ma ka koye minen toɗɗi wi aha kay oyi wallahi annabijo to jiɗɗa yamirde amin fo yamir min mbiyata no banni sahaɓe en mbinoni sa nanni amina maayo min juwan sa ngabbini amin kaaji min ngabban to mbiɗa wi min mbaɗa fof hay sa nawi amin nokkuji kalkuji goɗɗuɗi min dewanema kadi amin kaalam ma ñande natodirɗa amin haare ma andu minen komin suusɓe haare komin wawɓe ma allah rokke ma yiya amin ko ina welna ina ɓuɓna ɓerndema anani annabijo welti go annam ɓe jehi honon ñalawma hanki o ni badri wanno nani l'islam go annam allah rokki victoire julɓe heefreɓe ngan hakke capanɗe jeeɗiɗi ko fawi wara yemɓe ndaha julɓe sona worɓe sappo e nayo ala ko perdi ñan muno ndeɗon haare anani kanko en nabi Musa nde ɓeɗo mbi jahani yaade joome qala kanko en nabi Musa go namo wi rabbi joomam inni la amliku illa nafsi nani wa akhi min de ala ko ala mo kattammi kay tan wawlu ɗo wadde ɗo hunde nana haalam sona min e musidɗo am Haruna oɗo kono ɓeɗo kay mi ronkaniɓe de an ɗum fewani e leñol suyama annabi mum e ronkani ɗumen anani o wimi yamiriɓe kono ɓe calima yamiru aram anani ya waɗ hakkude amen ko wiyete ceerugu ani serdu amen ɓe fafur ubanana o bayna qawmin fasiqin. Kanko en nabi Moussa ƴewtan joni joni o tacciniɓe tew ittiɓe ɗeɗo caɗele ɓe cakkitori ɗo gonen ko yo Allah sernumo e mabɓe ɓayde ɗum ɗo fof ɓe jiiri guite mabɓe ɓe addanani ɓe tabidde addanani ɓe ganduɗa hedde caggal makko. O ñaagui Allah yo Allah sernuɓe, Allah jaabi duwawu makko. Anani kanko en nabi Moussa gorennam anani kanko ganduɗa mato ɓe mawi koye nder tiche jomiraɗo subhanahu wa taala jaabi duwawu makko. Qala Allah fa innaha muharramatun alayhim 40 sana, batte koɓe cali haala ma ko Allah harmini hankkadi e wuro ma Allah harmini wuro ngo nadde kamɓe nadde wuro ngo duuɓi capanɗe nayyi ɓe gumpo nokku goto yeeti huna fil ardi hankkadi ɓe gumpo e leydi salade haala en nabi no boni de ƴewgonnami hande leñol ngol de sarino haala annabijo nan tan gumpo e nder bidaji ñande foof bida keso aran ɓeɗo no piyato koye mumen jamɗe ɓeno coppitoga ɓeno mbaɗa baydi yagga ɓeno ndiwo ɗum foof wiyama koye diine he jeeya ɓeno dippa hankkadi no gummina pusere nani ɗum ɗo foof hankkadi ko wemre Allah heddiɓe wemre hankkadi batte salade haala ennabi o taw ko ennabi haali ko ne heddi ɗo no labti no wi ceer ina labti kono ɓe gollirta ñande foof ko bida keso tan. Allah acci ɓeɗon e wemre bonɗe ɓe jirlo tan e nder ladde he soɓe ñalli yaade ha hiiri soɓe joofi tan so weeti ɓe ay toɓe kirnuno hanki deka ɗon ɓe garta. Allah yi fala ta sawa to suno alal qawmil fasiqinimɓe fasiqeɓe bone so heeɓi ɗumen mette ngala hen anani accu tan babba ma ye luggere ha gaɗa ala foof mette gonɗo hen fala ta sa al qawmil fasiqin. Kanko en nabi Moussa e Haruna foof ɓe mayi koye nder oɗon saaha hankkadi Yusha o mata wonti gardiɗo caggal mabɓe nde ganduɗa kaso mabɓe o ɓenni duuɓi capannayyi ɗi gonnam Allah nele mabɓe oɗon gorko hankkadi ɓe pelliti jabde haala Allah ɓe jeehi ɓe naate wuuro he hankkadi ɓe kaɓa. Allah yi watulu alayhim jangde e dow mabɓe naba abnayi adama ɓiɓɓe ɗiɗo bani adama bilhaqi e gonga yo ko qur'an wawi haalande men ɗo issa bani adama en ɗiɗo ay baba adama no joguino ɓiɓɓe ɗiɗo ɓe mbaddi histoire mabɓe ɗum ɗon ko jomiraɗo goto wawi haalde ɗum gatenen en tawaka. Allah yi taw ko gonga de taw wona ganda ko windi ko yan wona ko windeteɗo hande rome en walla ko penat ɗo théâtre uji fenade ɗi ala. Allah yi ɗum ɗo kono selɗi ko jomiraɗo haali id qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al akhar ɗo woni qissa ɓiɓɓe baba adama ɓiye hen goto wiyete ko Habila goɗɗo o ko wiyete Qabila eyi qissa labtuɗo ceer mo fenade foof ala hen gonam taw jiirani ko eggeteno to e banggal ha joni gueɗe ɗe laaɓani e kanko Habila e Qabila kamɓe hollano nden baba adama ɓiɓɓe makko ɗe jibinirɓe kewin ardugo funeɓe goto foof arda e bandum debbo goto foof heewi funodede koye debbo joni noon soɓe jiɓɓinama rewɓe he ɓe gossodira funeɓe ɓe joni noon Habila o e Qabila o ɓe lutodiri banggal funeɓe ɓe joni nde ɓe lutodiri funeɓe ɓe goto foof wi oyto ganduɗa biyeteɗo ha joni ganduɗa Qabila o kañum resata funere mum nani kanko sali haala ka nde ɓe poɗodiri nde nani ennabi o annabi Allah baba adama yamiriɓe noon ɓe mbaɗata ɓe ganda gonɗo e gonga ɗum woni ganduɗa goto foof yo addu hunde ko mallorte ne jogui hunde soɓe pawi ɗon tan ewa kala mo Allah jaaɓi hunde mum ko on wone gonga e joni noon ɓiɓɓe baba adama hen ɗiɗo hen goto hen nokko e rimru e on addi jangore mum cammeje mum walla butali mum joƴƴini ɗum woni Allah wi qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al akhar ɗon Allah haaliri siga o joni noon nde ɓe gadduno goto foof addi oyto addi dammuhol mum on kañum henno koye marde jawdi e joom jawdi o eyi nde to hum jawdi mum ɗo ɗum ɗon woni ganda Allah jaaɓi hunde iwi dow asman nangui jawdi ndi anani joni noon kanko joom cammeje o cammeje makko memaka ni hankkadi kanko noon gorko o ɓeydi mettinde o andi o ala e gonga awa joni ko haali ko hanani waɗede ɗo woɗi Allah yi fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al akhar i kanko mo jaɓanaka o qaala o wiyan musidɗo makko walla aqtulannaka mami waɗa anani on wi hol batte aɗa wara kam o wi addantamo warde on ko batte kanko ko makko ko jaɓɓako on ko jaɓɓa nangama i on wi innama yataqabbalu llahu min al muttaqin qaala o wi aydi Allah jaɓanta ko hulɓe Allah ay kulɗo Allah sa yiɗi golle ma nangue sa yi diina ma feewa sa yi golle ma moƴƴe jaaɓe yo tawa ɗo huuli Allah de sa hulani Allah de ko mere ko mbaɗɗa foof ko mere ƴew kulɗo Allah o haala mum no wayi kanko wiila in basatta ilayya yadaka li taqtulani sa werti junngo ma fewde am pour warde kam nde ma ana bibasiɗin yadiya ileyka li aqtulaka ay mino mi accidima e ɓandu hay hunde mi wiyatama juuɗam nan du mi daratama ni min kay wiide mbeɗa ƴetta hunde mbeɗa hucce ma mbeɗa warma ala julo ko ni wade kefero neddo moddo ko ni wade bondo sawi mami wade man wade ndani anani dun kan hala buru bondo foko kaldo neddo hilnota ko bani adama hilno hore ma wajo hore ma sab ami tan wajo huccude neddo a hilnima neddo a wanta foftude hankada deejata a feewata sheedan hode der berdama a borama o to kanyum yihe lawol mun wi min min gami ala hen gere dido walla tati mi ummanta ko mi hilnota ko mi waratama anani nani o wi na ganda kanko min de watan o wi ma ana ibasine de ila kal aqtulak gati inni akhafu allah gati mi medu huli jamam aw hajun rabbil alamin jaydo binde o mi medu hula hawrude jamam kay taw medo wadi gal don gollal gara kay kawra ay allah juude man wadi jidam neddo ko boni kay diwata don warde wonki kay taw wana ko allah haali ko ganda gede tati ko addata bani adama warede dum no wana neddo tan ngara neddo wara dum so neddo ko sariya warata dum ko sariya warata neddo wonno bani adama ko maadi allah ko kango tan allah tan surtata maadi ni wonta jam kono an kay sawari neddo aw yota ko sari allah jumradu gen la nafsa alladhi harrama allah illa bil haqq so na edo ko anani gorko wi inni uridu an tabu abi ismi wa ismika o yi min kay meedi yidi ne nuttotoda bakkatam o ane mbiida da wara kam joni min so wi no be da warma ay bakkar be da warma o naw min mi waratam o ismi kay bakkar ma mbiida da wara kam gadi sa wadi fofu an yaada da hende anani anani kango yi fata kuna la ta da min ashabin nar yimbe jengol wa zalika ay nimbe de woni jazaa'u jubdi az-zalimin to nirbe wargo anani ko hono ndani go nam kanko o do jomiraadi fa tawwa'at lahu nafsuhu qatala akhi fitano mako suda ni mo gorna mo wari musiddo mako o faqatalahu o wari on fa asbaha wattini min al khasin ko pirdu o warani ko boni kay hande o wari o do gornam sawari hore gornam nyen mun awadi ko boni warde hore fitandu subani mo batte tonyange ngangu o wari ha joni o do ndo wari on non hankade boni be di sa wutani neddo jona yisumi wari dum mi foftan ko ne fu burata tan budi sawari ma boram a perdi yimɓe heewɓe gonnam ƴeew hay solleteɓe leyɗele toñoɓe ɓe sollete mabɓe sa fof kayite batte koɓe mbari pittali ko e leyɗele ganduɗa ene ganndi amérique ande ɓe kosi solde mabɓe giwi irak koote heewɓe kanga hen heewɓe mbarti hen heewɓe mbatti ko ƴettude fellaji coore yimɓe ne mbara ɗumen warde bani adama wonki bani adama ne heewi kunkude ko wiyete sabahuji mum no boni ha maƴ anani gonnam ko ni gonnam o wari neɗɗo o tan gonnam hankkadi ko wiyete yurmede allah o serti hen ko wiyete foftero serti hen ko wiyete moƴƴero foof serti hen ko sikkuno so wari on mo foftu ko ɓeydi ko tampude par ce que woɗɗinama yurmede jomiraɗo subhanahu wa taala woɗɗinama ɗoftare allah gorennam hankkadi o ruttidima e perde mursude ɗum woni e liɓede fiyede leydi hankkadi o halkima aduna e lakara aduna boni sa wari neɗɗo koye gurnama wonta fewde alleyfa baasa llahu guraban yabhasu fi l ard nde wari on ko ɓuuri hawnade pourami e bani adama warede nani kanko anda ni hayno waɗete ko wiyete finiraye hande ko mbiyeten hande janase hay gotel hen alnak alan bani adama noon koɗo dow leydi he on saaɓe ganda hay batte gonnam o wemi o wimbi o ronki andude fof no waddata e oɗo ɓayro wari on yo jomiraɗo moƴƴere mum nele makko ko wiyete guraab woni fa baasa llahu guraban allah nele makko jeyyal gonnam jeyiji ɗe gonnam ɓemi ko jeeyal tan tawi jeeyal na maayi ɓemi alaɗe kaɓtiga gotal wari gotal nani allah ne tindina bani adama no waɗata liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi allah no hollama no jangguinama hono suurdata tergal musiɗɗo makko ngal gonnam jeeyal gotal wari gongal ngal ngala to asti e leydi ha luggiɗo waɗi hen gongal ngal ni asli finira e bani adama ko ɗo anani ko allah holli bani adama ndeka bani adama nde telle leydi nde ko kiri kibna famɗi ko andi sono ko allah andini ɗum joni noon ko allah jangguiniri bani adama ko no heewi goɗɗum koye defte tellina goɗɗum wiya ko waɗni goɗɗum nan toon ko ƴeewi ko woni e leydi go tan kulle ladde gonɗe dow leydi ɗe foof gaari ko jangguinde men kanƴe fof tawɗen ɗe ɗo ko eɗe tindina men hono mbaɗaten e yo ndeka enen jangde men ɓamɗen ko kala ko sawndi men kala ko woni seraji men en janggui hen en jangge leɗɗe en jangge kuuɗi en jangge ko fuɗata ko en jangge ko foofata ko ɗo ko ndiɗo ndiwri ari holli men no neɗɗo ubbirte anani ko honda ni ganduɗa ko ni oyi qala wiya waylata jala bone am ajasu koni min de mi horima mi ronki hankkadi mi ronki andudeka hay neɗɗo so maayi ko ni watte so nagal ɗo jeyyal arata ana kuna nde latoto misla hadal guraabiri ngal ɗo jeyyal fo o wari mi suura sawata ahi ɗum won tergal musiɗɗam fa asbaha o wattini gonnam kadi minan naadi mina koye nimsuɓe gonnam nde waɗi on nder leydi ubbi on o andi o waɗi ko boni anani o tim o nimi hanka nganda nimsugul bungul anani do wari jomira subhanahu wa ta'ala yumin ajli zalika katabna ala bani isra'il enen gandi ko jomira do haali do ko jiyal jangini do himbe e himbe jangi e jiyal jange gede kew e cuudi men kewdi janguden ko chabbuli chulli tan xono wadirta ono sanirta suudu mun san chukkon men turo gona chabbuli nandi sanne ayo hankadi bani adam wiya ko siru fil ardi fanzuru jehe dowleydi he ƴeewi ay bangal maadiji en eɗen gandi jomirano jogi kulle ladde goɗɗe walla ko wiyete hasarat puñ puñ kañum fewnata ko wiyete baaɗe baaɗe jangelle hakke 15 métres dow ni ɗum ɗo wawi mahirde ndani suudu mum naati hen ko ni eyi awgol en fewnude gaccungol en ene nangira liɗɗi en jawlol en ɗum ɗo fonjirɗen jobol en Allah wi jehe leydi he tan ƴeewi maw gandu hen no gurdo toon anani no nangirten hundeji men no koɗirten ɓeɗo gueɗe kewɗe ko ni jomira subhanahu wa taala jangguiniri bani adama ɗo exemple mum alama ko jeyyal ari wari gongal ngal to asi ubbi hen ɗo keɓɗen ko wiyete leson neɗɗo ko ni waɗirte eyyi bani adama asli mum ko ni dinne men l'islam holli janasa neɗɗo e wo annabijo haalani men hen tindinoje goɗɗe so neɗɗo maayi eyyi tawi heɓama yo loote e loote ha laaɓa waɗe kasankeji annabijo haali hay comti ɗi no poti worude anani kasankeji ɗi so waɗe ha timma ko noon neɗɗo o lelne yimɓe juula julde makko nde ko ñaganade mo Allah mbiɗa Allah joomam oɗo de ko maccugil ma ɓi korgil ma maccuɗoma anani oɗo jomiraɗo subhanahu wa taala jangguini annabijo ko duwa mofotata haalde ha Allah yurmo neɗɗo o anani annabijo jangguini men ko wiyete duwa wuji kalateɗe janasa foof yan kabbir laabi nayyi lelniremo bangge ñaamo kuccitiremo funnague ko ni awa ɗum ɗo woni ko jamiraɗen hen bangal kabri ndi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam sahaba makko hewɓe maaji e tindinoje makko no wi kabri leydi ndi woto ɓuur siɓre wotere e leydi pawtedi hen ndi woto ɓuur siɓre wotere enen hande mbaɗɗen village dow guenali gonnam hankkadi ko wiyete sunna yahudiyankoɓe e sunna nasaraɓe en arti wonno kamɓe mbaɗi kulisi kamɓe naate nder yimɓe men hewɓe wiyeteɓe ko hooreɓe diine ɓe ɓorni diine l'islam o dow kono less o ganduɗa ko yaltinde piɓle mabɓe hande gonnam saare guenali men guure goɗɗe cikkata maɗo ko wuuro won ɗo ko village goni hen ene e sondilaji walla e lampaji e ridoji ha joni e traverséji e li'uji fo e nder yanade hakkillaji men to goni ɗum ɗo ko dépisté henande hay goto anda milliard uji tawno wano rokkede miskineɓe naftoro mayɗo heɓa baraji moƴƴere nde to nder ganduɗa kabri mum to kono hande culture ha joni tubakoɓe heefereɓe kañumen mana ha fewa jonna ha jooɗa ƴetta fuloraji pawaye dow hen ɗum tan keddoriɗen hay ɗum koye lawol woni ɓay tan ko annabijo haali ko woni ko an kala ko ɓeɗo mbaɗi ma on mbaɗ haysoɓe naati nder gasɗe on naatan hen e wi yimɓe charqe ƴe ɓe ganduɗa yahudiyankoɓe ɓe nasara en ɓe meeɗi toñje yimɓe asie ɓe wonnoɓe enne ko majjuɓe ko musrikine en ko rewoɓe nangue ko majusiyankoɓe so neɗɗo maayi ɓe nawan tan hay ñamde hay ñamalleje naweten yimɓe adamɓe ni hay guenale mabɓe ko jawɗele kewɗe so neɗɗo maayi kala jawdi jogui noon ubbitte hen ɓe jaati ko ina boni ɗum heddoga ɗum waɗi waɗino saaha yimɓe na dow leydi he ɓe jaani tan ɓe kelo e guenale ɓe ƴeewa tawi ko ubba hen ko jawɗele kewɗe o keɓanno hen yata neɗɗo yaa heele yanade ubbita gonɗo toon ono ƴeewa ganduɗa cinkal mum walla jawdi mum e mbi kamɓe ɓeɗon asoɓe guenale ɓe hen goto meɗi tubde ɓe mbi ko addanma tubde o yo yiyanade wotere kayre foof maayɗo goto no pentira guila dow ha less pontiji ɗiɗi na fega e hoore he pontina fega e hoore pontiji ɗi mbaɗa koyɗe he gam ko ɗum hulnimo anani diine l'islam o jaɓata ɗe gueɗe yanade kay waɗede sinke ñante ala ko annabijo haali ko woni ko golle makko bani adama ko golle maɗe nafatma wona yanade ma sinkede walla ñantede walla ha woɓɓe ne mbaɗira ɗum gabbirgal ni na punta kako yimɓe mbatton kees mbaɗi hen kaalis ɗum woni funti ɗum waɗi kamɓe yahuda e nasara nde ɓe tooñi yimɓe charqe ɓe i honde maayɗo mum arata noon ƴetta ñamde nde ne mbi inde maayɗo mum ari ƴetti fuloraji ɗi foof min maɗo amen ƴettu ganduɗa ha joni ñamalleje ɗe ɗum foof ko kaaɗi tan anani ko jomiraɗo wi ko woni ko anga bani adama kay saria yenade mum hay oto ɓennu siɓre anani ɗi mbi nden nde min pawi tan so gandi ko nafata moon kala gubbaɗo yenade noona duuɓi temedere temeɗiɗa goto andita sa andine ko nafata hay batte andude yo e wasde andude foof nafata hay batte eyyi ɗum noko dani tan eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo sen ɗo ubbama yenade woni duuɓi tati nayyi joyi jeegom so yaltinama hay goto andittama hol gonɗo ɗo ala han kadi kay wawa kala ko ngelɗa kay wawa andidde ko oɗo eyyi ɗum noon deka yo golle men moƴƴu tan ko ɗum nafata men rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.